राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, एक ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। मानो जन्म मन से, दुखों से, संसार से सर्वथा छूट जाए, किसी तरह का कोई क्लेश न रहे, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। दो ही बात है, दुख तो सर्वथा मिट जाए और आनंद महान हो जाए। इसकी प्राप्ति के लिए हमारे भाई बहनों की बात जची हुई है कि इसको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करने से होगा। छोटा काम करने के लिए भी कितना उद्योग, कितना समय लगता है तब होता है। ये तो महान काम है, इसलिए बड़ी भारी आवश्यकता है तैयारी की, सामग्री की, वर्षों की। ऐसे बात ऐसी नहीं है, जैसे कोई आदमी भूल जाए और बिल्कुल पता ही नहीं मैं कहाँ का हूँ, क्या हूँ, और पीछे उसको याद आना ही जाए, तो पहली बात याद आती खट हो जाता है, तो उसको मालूम होता है ये तो हमारी पहले से ही थी ऐसी चीज। इसी तरह की बात है, ये कृति साध्य नहीं है। करेंगे उसने ये सिद्ध होगा, उपार्जन करेंगे, लाएंगे, बजाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कर्म बताया व्याकरण में, उत्पादी आप विकारी संस्कारी, उत्पन्न होगा जब होगा ये नहीं है। कहीं से लाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, ये नहीं है। दूध का दही गिटारी बनाया जाए ऐसे बनाना नहीं है। कुछ उसको जैसे रंग रंगना है तो उसमें साफ करना भी, रंग लगाना है, ऐसा नहीं है। स्वतः हमारी चीज है, हमारी स्वतः स्वाभाविक, उस अपनी चीज को प्राप्त करना है और केवल भूल मिटाना। भूल चीज है जो त्यों ही प्राप्त हो जाएगी, अपनी खास चीज है, ऐसी विलक्षण बात है। तो हम उद्योग करके प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं। जो ऐसी चीज होती है, पहले नहीं होती है, उसको प्राप्त करते हैं, वो उत्पन्न होने वाली चीज होती है, और पहले से है उसको प्राप्त की जाए, वो उत्पन्न नहीं हो तो है ही, केवल उदय का भ्रम मिट जाए, उसका बहम मिट जाए, उसका आवरण मिट जाए, वो आड़ हट जाए, तो है क्यों का क्यों है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति ऐसी है। भगवान साफ कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। परमात्मा का अनादिकाल से परमात्मा का अंश है ही, तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का तो साथी सदा से हुआ कि नहीं। और जीव भूत है सनातन, जीव भूत है, जीव बना हुआ है परमात्मा के साथ, बनावटी थोड़ा ही संबंध है। भगवान के साथ तो असली संबंध है और संसार के साथ बनावटी है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन, जीव भूत है, जीव बना हुआ, परमात्मा बने हुए थोड़े ही है, परमात्मा अंश बनावटी तो रही है, वो तो असली है। कब से बना था? अनाधिकार से है, तो सदा से है। इसमें दो बात होती है मानो, तिथि नहीं है इसकी, एक तो बात ये है, और दूसरी सनातन करने सदा से ही परमात्मा का ही, पहले से ही परमात्मा है। जीव भूत है सनातन, सदा से परमात्मा का ही है, तो है उसी का, उसी को प्राप्त होने में क्या दूर आवे, क्या उसमें समय लगे। ये जो आफत आ रही है ये अपनी स्वयं की हुई आफत है, अपनी आफत को मिटने पर प्राप्ति हो जाएगी। हम दूर हुए हैं, परमात्मा दूर नहीं हुए हमारे से, हमारे से परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा में हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है, बहुत सामर्थ्य है, सब कुछ है, पर हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। हमें उसे अलग हुए नहीं है, हमने अलगाव जो नाशवान है उसको अपना कर लिया, उसको सत्ता दे दी। आप शब्द विचार करो, मैं समझता हूँ आप में कोई भी ऐसा नहीं जो इस बात को न मानता हो न जानता हो कि ये सब शरीर मिले हुए हैं बिछड़ने वाले हैं, ये कुटुंब मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, जमीन जायदाद रुपये पैसे मान आदर सत्कार पद अधिकार योग्यता सब मिली हुई है बिछड़ने वाली है। तो ये मिली हुई है उनको बिछड़ने वाली है, उसमें संबंध क्या है? इन बिछड़ने वाली चीजों में खुद में ताकत नहीं है आपको पकड़े, ये आपके साथ ही नहीं है, इनमें सामर्थ्य नहीं है कि आपको पकड़ सके। आपने इसको पकड़ रखा है, अब आप छोड़ दो तो ये छूट जाएगा। मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये खेचता है, ये पकड़ता है खुद स्वयं, तो वे स्वयं की हुई आफत है ये, इस बार स्वयं पर जिम्मेवारी है। तो हमारी ये दुख हमारा स्वयं का पैदा किया हुआ है, अभी अगर इसको ठीक समझे तो अभी हो जाए, आज तो आज ही हो जाए, अभी हो जाए, सुधरे अब ही, आज आज सुधरे, आज अभी सुधरे, अभी हो राम को नाम जब, जब नाम जब है तो ये तो दूसरी बात है, हुए राम को मैं भगवान का हूँ, ये खास बात है। भगवान कहते हैं ममे वास मेरा अंश है, भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव ने ईश्वर का अंश है, और दो की वाणी ही सिद्ध है, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाभ करें से प्रीति, और हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक तो भगवान एक भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। तो भगवान तो कहते हैं मेरा अंश है, एक गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है, जो श्रेष्ठ कहने वाला में बोलने वाला में सबसे श्रेष्ठ भगवान और भगवान के भक्त हैं, वे दोनों कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा अंश, भक्त भक्त कहते हैं भगवान का अंश। तो भगवान का हमारा संबंध अखंड है, अटूट है, सदा से है, सदा रहेगा, कब मिट सकता नहीं, कोई मिटा सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि भगवान का हमारा संबंध विच्छेद कर दे। तो हम भगवान के साथी, भगवान हमारे साथी, साक्षात भगवान के हम अंश। इसे क्या सिद्ध हुआ कि अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, तो भगवान का अंश होने से हम सब ही भगवान को प्यारे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान की तरफ से तो हम प्यारे लगते ही हैं भगवान को। अब इतनी बात है कि हमारे को भगवान प्यारे लगे, बस इतने सा काम है। दोनों में भगवान का संबंध मुख्य है। बहुत बार मैंने कहा है, जैसे कोई लखपति करोड़पति सेठ हो और एक आदमी कहे महाराज मैं तो सेठ का लड़का हूं, तो तुम कहते हो सेठ कहते हैं, मैं कहता हूं तो मान लेंगे। अरे सेठ कहते हमारा मुनि है, मैं भाई कहां काम पड़े तो लाखों करोड़ रुपए ले आओ बाजार से। तो सेठ का कहना मुख्य होता है, वैसे आदमी कहना मुख्य होता है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, गुरु जी गवाह भगत देते हैं ईश्वर अंश है। तो मुख्य संबंध तो भगवान की तरफ से है, उसकी इज्जत है हमारी इज्जत है क्या? तो वो तो कहते हैं मेरा अंश है, संत कहते हैं भगवान का अंश है। अब आप मान लो तो क्या बात लगे, इतनी सी आत्मा में मैं तो भगवान का हूं। इसमें एक शर्त है भगवान की, क्या? कि मेरा अंश है ना और का न हो। एक बाण करुणा विधान की सोपरी पर जाके गति नान की, केवल इतनी सी बात है और का हम न हो। और का हम नहीं है, हम तो भगवान है। मीरा बाई की कितनी महिमा, उसमें क्या बात थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और दूसरों न कोई ये कमी है हम लोगों में। मेरे तो गिरधर गोपाल आप कहते ही हो, नहीं कहते तो यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ जो आए हैं बात करते हैं चर्चा करते हैं तो भगवान को तो अपना समझते ही हैं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो उनको हम अपना समझे, वो अपना समझते हैं, उनका संबंध हमारा है। अब दूसरा कोई नहीं है इस बात में दृढ़ता नहीं है। दूसरे भी है, भगवान भी है और भी है, कई हमारे संबंधी है, घरों में कई सदस्य है, उसे सदस्य भगवान भी है, दूसरा नहीं हो, बस ये बात है। अब दूसरों का संबंध कैसे टूटे? अब ये प्रश्न आता है कि हम औरों के भी है और हमारे भी है, हम उनके साथ वो हमारे साथ ऐसे और है, तो उनके लिए एक बात बताएं। बड़ी सुगम है, आप करना चाहो सुगम है, नहीं करना चाहो तो बड़ी कठिन है, या करना चाहो तो सुगम है। अपने जितने अपने कहलाते हैं, जो अपने कहलाते हैं उनकी सेवा करो, उनके साथ आदर का बर्ताव करो। दुनिया बसने की जरूरत नहीं है, नया खोजने की जरूरत नहीं है, कि दीन दुखियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में स्वतः जिनका संपर्क है, आपके साथ जो रहते हैं, आप जिनके साथ रहते हो, उनके साथ में आदर का, प्रेम का, उनके उसके आराम का, उनके हित का बर्ताव करो और उनसे अपने सुख मत चाहो। इतनी बात चाहना का मना करते, सुख लेना मना नहीं करने, मैं नहीं करता हूं। जैसे स्त्री है आपकी रसोई बना भोजन दे मत करो, ये नहीं कहता, उन्हें सुख ले लो, उनसे सुख की चाहना भीतर से मत रखो। वो सेवा करे तो सुख, न करे तो बहुत आनंद की बात, ज्यादा आनंद की बात है, बहुत मौज की बात है। तो उनको सुख पहुंचो, सेवा करो, इतने से कल्याण है। ये मैंने सुना, बीती हुई घटना इलाहाबादी कहीं की सुनी थी। एक लड़का बड़ा होशियार बुद्धिमान, पढ़ा और पढ़कर तैयार हो गया अच्छे घर आने का, उसके संबंध आने लगे अच्छे अच्छे घरों से, संबंध लगे तुम ब्याह कर लो। तो उसने कहा कि मैं तो विचार करके, मैं पसंद करके ब्याह करूंगा, हरे के साथ में नहीं करूंगा। तो बहुत आए लोगों ने कही, बहुत धन दे रहे हैं, अपनी कन्या दे रहे हैं, आदर से तुम स्वीकार कर लो, नहीं किया। एक अंधी लड़की थी, उसे उनका वो जन्म पत्री मिल गई, नेतु गोत्र आदि मिल गया, तो क्या मैं तो इसको स्वीकार करूंगा। लोग कैसे आदमी है तो इनको स्वीकार करता है। कहते मैंने तो अपना विचार कर लिया कि मेरे शरीर के द्वारा किसी की सेवा बन जाए, मैं सेवा लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, किसी की भी मेरे से सेवा बन जाए तो इसकी सेवा मैं करूंगा। महाराज सौ स्नान करा था, भोजन करा देता, रसोई बनाता, सब काम स्वयं करता, या लड़का लड़की हो गए उसके, बड़ा आनंद कुटुंब में रहने लगा। तो ये मनुष्य सेवक है, ये सेवा करना चाहे निहाल हो जाएगा। इतनी जी बात है, जैसे उसने अंधे को स्वीकार किया, आप मैं कहता नहीं अंधे को स्वीकार, ये नहीं कहता, आप नियत वो ही रखो कि मेरे साथियों की मेरे द्वारा सेवा हो जाए। जैसे उसने कहा मेरे किसी सेवा हो जाए, तो हमारे साथियों की हमारे लिए सेवा हो जाए, उनका भला हो जाए, उनको आराम पहुंचे, उनका आदर हो जाए, उनकी महिमा हो जाए, वे सुखी से सुख खुश पूर्व रहे, अपने से सुगमता पूर्व हुए, वो सेवा कठिन दबाकर नहीं, दुख पाकर नहीं, भूखा रह करके नहीं, सुगमता से अपना निर्वाह होते हुए सुगमता में सेवा हुए, भाव सेवा कर सबको सुख कैसे हो, हमारे साथ रहने वालों को आराम कैसे मिले, इनको आदर कैसे मिले, ये सुख से कैसे रहे, केवल ये भाव बना ले साथ में रहने वालों के साथ। ये जितने ग्रस्त में भाई बहन बैठे ये सब यही रह जाए कि मेरे द्वारा घर वालों को आराम कैसे मिले, और भी किसी संपर्क हो जाए तो जिसके संपर्क हो उसको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे, मेरे द्वारा सेवा हो जाए। चीज वस्तु के द्वारा शरीर के दो है सेवा, सेवा वस्तु के द्वारा भी होती है और शरीर से खट करके काम भी किया जाता है, धंधा भी कर दे वस्तु भी दे दे, दो तरह से। तो मेरे द्वारा खट करके परिश्रम की सेवा भी हो और वस्तुओं की मेरी शक्ति के अनुसार सेवा हो, वो सुगम सर। वस्तु जैसे भी हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ बेचते नहीं, अब सुगमता से जितनी हो सके वस्तुओं के द्वारा भी अपनी शक्ति सुगमता से हो सके, ऐसा नहीं दरिद्री बन जाओ साहब, सुगमता से सरलता से, नियत अपनी सेवा करने की है, अपने कष्ट उठा करके भी सेवा करने की है। थोड़ी तकलीफ हो जाए तो वो तो देनी है हमें, ज्यादा दुख नहीं, संताप नहीं, सेवा है, इतनी सेवा करना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। क्योंकि वो परमात्म तत्व है, वो तो हमारे को मिला हुआ है, हमने गलती क्या करी है कि हमें लेना लेना शुरू कर दिया, सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, आदर लेते हैं, तरह से हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, ये जो चीज है ये बंधन है, अब उसी के देना है देना है, मुख जाएगा। सांकड़ होती है बड़ी तो टूटनी बड़ी मुश्किल, तो उसे कहाँ है, जहाँ है वहां से खोल तो खट खुल जाएगी। तो ये खाऊं खाऊं लेना लेना ये हरेक से मेरे को मतलब मिले, मेरे को शुद्ध, मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, मेरे को मान मिले, मेरा आदर हो, मेरी सेवा करे, ये बंधन है। निर्वाह के लिए आप ही ले लो, निर्वाह के लिए भोजन कर लो, जल पी लो, कपड़ा ले लो, आराम ले लो, निर्वाह की चीज आप भी ले लो। सारी रंग केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किं विषम, शरीर के निर्वाह के लिए किए हुए काम से आदमी को पाप नहीं लगता, स्वाद और शोक ही नहीं, आफत होती है, तो अपना निर्वाह करें इतनी चीजों से ले लो और उनकी सेवा अपने अपनी शक्ति अनुसार पूरी अच्छी तरह से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो। ये संसार में रहने का सुंदर तरीका है, तो रहने का ही तरीका है और कल्याण का भी तरीका है, उद्धार भी हो जाएगा, कल्याण भी हो जाएगा और आपस में बड़ा प्रेम होगा, अरे एक एक सेवा करने से स्नेह होगा, एक एक की मदद मिलेगी, सभी सुख पाएंगे, सबको ही आराम मिलेगा, तो वो आराम हमें भी मिल जाएगा, पर हमें आराम लेने की नियत नहीं, नियत सुख पहुंचाने की के सबको सुख पहुंचा हुए, और सभी सुख पहुंचाएंगे तो सभी सुखी हो जाएंगे। आप अकेले सुख पहुंचा, आप कल्याण हो जाएगा, आप उद्धार हो जाएगा, हमारे द्वारा आराम हो सबको। उनसे पहले एक बात खास विशेष करके ये है कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ये पहले नंबर की बात है। तीन बात बताई थी, कई बार कही है, पांच बताई फिर। मन कोई बुरा है ये भाव मत करो, भीतर से भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो चाहे सांप है, बिच्छू है, सिंह है, कोई भी क्रूर जंतु है, वे भी अंश तो परमात्मा का ही है। उसमें तो अपने भाई पने में कोई फर्क नहीं है। स्वभाव उनके और है, चोली और तरह की है, आदत और है, क्रिया और तरह का है, परंतु मूल में तो परमात्मा का अंश है। तो मूल में तो कोई बुरा है नहीं, तो भगवान का अंश है, तो बुरा है नहीं। उसका बुरा चाहो मत, वो स्वभाव से सांप काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, तो स्वभाव से है, तो स्वभाव तो वही अलग अलग है। आपका स्वभाव अलग है उसका, दो आदमियों का भी स्वभाव समान मिलेगा नहीं। अब स्वभाव को लेकर क्या करोगे आप, बैर करोगे, द्वेष करोगे, गलती की बात है। स्वभाव सबका एक कैसे मिलेगा। रुचि नाम है चित्रना पद दुष्ण, रुचि अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। इस वास्ते कोई कैसा ही, कोई कैसा ही है। अपने तो भेग पैर भूलोत भाई आई है, चौकी नहीं बुरी की बात, एक दूसरी की बात है। बाना देख न फोले भाई, उनका अवगुण उनके माए। बाना पूछ, बाना बाना कहते हैं भेग को, बाना भेग बाना पूछ, और यानी तेरे बाणा कह रहे, बाणा साधु बन जाए तो बाणा है इनका। तो बाना देख न फोले भाई, बाना देख रहे भाई, साधु आश्र है भाई, चाहे रावण आ गया चाहे काल में आ गया, बाना देख बतो भाई, तू तो बाना देख रहे सेवा कर दे उनका, अपने संबंध मत जोड़ो, सेवा कर दो बस। बाना देख न फोले भाई, उनका अवगुण उनके माई। भैंस भैंस को भारी, तू तो बदले दूध की पारी, अपने सेवा करनी भाई, इतनी बात है। और मतलब नहीं है ना देना देना, क्यों सेवा कर देनी है। जितनी सुगमता से हो भाई, जितने से मैंने भोजन कर दो, जल पी लो, मैं बैठो आदर करो पधारो, किसी को कष्ट न हो। मुख्य बात यह है, बुरा नहीं है, और बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं है। ये अगर नियम ले जाए, ये नियम तुम्हारे बड़े भारी बात है। तन कर मन कर वचन कर नेतन काहू दुख, तुलसी पातक जरत है, देख तो उसके मुख, उसके मुख देने पाप दूर गए। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा ही न करना, ये एक नियम ले लो। भलाई करने की बात तुम ठहर रहे हो, ये स्थगित हो थोड़ी हो तो करो, सुगमता से मैत्री करो, पर बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। अब बुराई नहीं करने में जोर नहीं आता, करने में जोर आता है। हम बुराई नहीं करेंगे, क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या आपको उद्योग करना पड़ेगा, कोई किसी को चीज लानी पड़ेगी, देने पड़ेगी, खर्चा पड़ेगा, किसी बुरे करने नहीं, बुरा समझना नहीं, बुराई चाहते बुरा हो जाए ऐसे भावना नहीं रखना, और बुराई करना नहीं, ना बुराई सुनना ना बुराई कहना। पांच अब ये नियम ले लो, क्या पता लगे इसमें। किसी की बुराई किया बिना आपके क्या बाधा होती है, कोई भोजन नहीं पचता, प्यास नहीं बुझती, आपके कोई रोग हो जाता है, कोई आपके आफत आ जाती है क्या। हम किसी की बुराई नहीं करें, इसमें कोई परिश्रम पड़ता है, इसमें कुछ काम करना पड़ता है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या सीखना पड़ता है, बुराई नहीं करें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी की बुराई न करें, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत मार्मिक बड़ी बढ़िया बात है, जो ये मिले हुए हैं अलग होने वाले हैं, ये हमारे वो ज्ञान है कि नहीं, अलग होने वाले हैं तो इनको अपना न समझे। सेवा के लिए पहले बता दिया, सेवा के लिए अपना है, ये बुरा तो समझा नहीं, सेवा करें पर उनका भरोसा अपने उन पर आश्रय नहीं कि ये हमें निहाल कर देंगे, सेवा करेंगे, कहना नहीं कुछ भी, सेवा करनी, सेवा चाहनी नहीं, अपना नहीं है, अपने साथ संबंध इनका है था नहीं। एकदम पक्की बात, इस धर्म से पहले इस शरीर और शरीर के साथियों के साथ में हमारा संबंध था नहीं, और मरने के बाद इनके साथ संबंध रहेगा नहीं, और अब वर्तमान में भी संबंध हमारा कम हो रहा है। जन्मे थे उस दिन जितना संबंध था उतने संबंध अब नहीं रहा, जितनी उम्र आई है उतना उनसे संबंध विच्छेद हो गया, उतने उनसे अलग हो गए, पूरी उम्र आ गई पूरे अलग हो जाएंगे। तो पहले साथ में नहीं, पीछे साथ में नहीं, वर्तमान में भी हम अलग हो रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। उनसे अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रखे, सेवा का संबंध रखो, स्वार्थ लेने का संबंध नहीं रखे, कल्याण हो जाएगा। दो बार पूरा न समझे और उनकी सेवा कर दे, सेवा न कर सके तो बुराई न करें, दुख न दें, कष्ट न दें, बुरा न चाहें, ये नियम ही ले लिया जाए। अरे कभी हो जाए भूल से तो माफी मांग ले, और भगवान हे नाथ हे प्रभु कृपा करो नाथ मैं भूल गया, अब कृपा करो अगर यह भूलो, भगवान से प्रार्थना कर दो, उनसे माफी मांग लो, आपके सुधारने का उद्देश्य बन जाएगा तो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। केवल लक्ष्य आपका बन जाएगा, हमें अब बुरा नहीं रहना है, तो आप बुरे नहीं रहोगे, भले हो जाओगे, बुराई छोड़ा भला हुआ, बुराई के कारण से बुरा है, मूल में तो बुरा है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, मल नहीं है, दोष है ही नहीं, सहज सुख राशि। तो भीतर से हम जब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो भले तो आप स्वतः हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, इस वजह से अपने सुख करें तो कितनी बढ़िया बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कैसी बढ़िया बात है, भगवान का स्वरूप है, सेवा करो। और आपका ज्ञान ये कह रहा है कि हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उनको साथ रहने की इच्छा मत रखो, क्यों बेचारों को तो दुख पाना पड़ेगा, साथ रहने वाला है नहीं, वियोग तो होगा, अलग तो हो जाएगा, तो ये साथ बना रहे इस इच्छा का त्याग कर दो, ये सावधान रहो। अपना ज्ञान है ये, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, जैसे बताया था नहीं सुबह कि भगवान ने अपने ज्ञान दे रखा है, अपनी योग्यता दे रखी है, सब तेरी पूरी, तो अपने साथ रहने वाला नहीं है, तो सेवा करने का साथ है। जैसे प्याऊ पर आवे उसको जल पा देना अपना काम है, वे सदैव हमारे साथ रहे हम उनके साथ रहे, ये काम नहीं है, सेवा कर देना, ये साथ रहना सदा साथ रहना है नहीं, केवल सेवा कर देना बस, फिर बोझ है आनंद की बात है, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। क्यों हो जाए उद्धार, क्योंकि उद्धार हमारा है पहले से भगवान का, हमारा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, हम भूल गए अपने भगवान नहीं भूले, हम भूल गए ये बात है, परंतु भगवान भूले नहीं है। सब मम प्रिय सब मम पुजाए मम वाशो जीव लोगे समो हम सर्वभूतेषु सबके ऊपर सब परमोरी बराबरी दया सबके ऊपर दया बरोबर है। तो भगवान तो हमारे को अपना मानते हैं। हनुमान जी आदि दक्षिण दिशा में सीता जी खोज के लिए गए, समुद्र तक पहुंच गए, समुद्र में अगाड़ी जावे कहाँ, पहाड़ों में पर्वतों में भी मने मिले, जंगल में जगह जगह गुफा में खोजा, सीता जी मिले नहीं, अब समुद्र कहाँ जावे, घबरा गए, तो बड़ी घबराहट हुई, अंगद घबरा गए, क्या करें, इधर सुग्रीव तो मेरे चाचा वो तो हमारा प्रेमी नहीं है, भगवान ने बचाया, मार देंगे क्या करेंगे। तो जामवा ने कहा कि तुमको बढ़ाओ मर्द, हम भगवान के काम आए हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के हम हैं, भगवान ने हमारे को भेजा है। इसी बात से संतोष हुआ। इस तरह से आप लोगों से कहना है कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, ये आए हैं भगवान के हैं, इतनी सी बात है, सच्ची बात है। बहुत संतोष हुआ उनको। लोग संपत्ति ने आकर कहा वो सीता जी मेरे को दिखती है, ओ बैठी वहां, इतनी सी बात है, किसी की दृष्टि तेज होती है तो मेरे दिखती है, अब जाओ काम सब ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि देखो मैं ऊंचा गया था, जा गया, गिर पड़ा, फिर चंद्रमा मुनि थे एक, उन्होंने मेरे पर कृपा करी और मेरे को बताया कि यहाँ सीता जी खोज करने के लिए पक्षी आवेंगे, वो जब आवेंगे उनको पता बता देना, तुम्हारे पंख जम जाएंगे, पंख लगेगी सूर से तो जम जाएगी, देखो मेरे पंख आ रही है, बात सच्ची है, सब लोग ठीक है। ये अध्यात्म रामायण में आ रही बात, तो कई बात बताई, मतलब क्या कि उनके मन में घबराहट हुई तो हम भगवान के काम आए हैं, भगवान के हैं। अब आप में से कोई कह सकता है कि मैं भगवान का नहीं हूं? भाई बहन कोई भी भगवान के तो मैं ही है ही भगवान के। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, हो राम को राम कहूं मैं तो, अब है तो राम का ही, आप अपने मानते नहीं है तो अब स्वीकार कर लो, कृपा नाथ थोड़ी कृपा करो कि मैं भगवान का हूं। भगवान कहते हैं मुंबई वांशो, संत कहते हैं ईश्वर अंश है, तो अपने क्यों इनकार करो? इसमें क्या आपकी फजीती होती है? कोई परिश्रम होता है? कोई पाप लगता है? क्या है? ना भगवान के है, बस भगवान के हो जाओ और भगवान के होकर के रहो। जैसे ब्याह हो गया तो ब्याह होने पर ब्याह हुई रहती, वो कुमारी नहीं होती पीछे, ब्याह होने के बाद वो विवाद ही रहती है, लड़का हो वो विवाह ही रहता है, विवाह हो गया वो तो फिर भूल गए नहीं, विवाह हो गया वो तो हो गया, विवाह हो ही गया वो तो हो गया, ऐसे भगवान के हो जाओगे, भगवान को हो गए हो गए हो गए। अरे हो नहीं गए, भगवान के हैं, भूल मिटनी है भूल, ये नया होना नहीं, विवाह तो नया होता है, हम नए नहीं, हम तो भगवान के ही है, क्या केवल भूल गए, भूल थी भूल मिट जाएगी, भगवान के है, भगवान हमारे हैं, बस मौज होगी। तो हो राम को नाम जो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के हो करके, हो राम को नाम जपो, नाम जपते हुए भी भगवान का हूं, जैसे बालक माँ का होकर माँ माँ माँ पुकारता है, ऐसे भगवान है वो, भगवान को पुकारो, वो सुनेंगे भगवान, वो सुनता है ऐसे ही, आप भगवान को हो मैं पुकारो तो भी भगवान की कृपा है, भगवान सुनते हैं, कुत्ता चिल्लाता है तो उसे भी भगवान रक्षा करते हैं, उसको भगवान मान ले कि मेरे को पुकारता है, जो रक्षा चाहता है अपना रक्षा चाहता है पुकारता है, भगवान कहते रक्षा का ठेका मैंने लिया है, ब्रह्मा जी ने तो ठेका लिया पैदा करने का, और भगवान विष्णु ने लिया है ठेका पालन करने का, और सबको समेट देगा, श्रृंगार का शंकर ठेका लिया है भगवान शंकर ने, तो कोई रक्षा चाहता है तो भगवान विष्णु कहते हैं मेरे को याद करता है, रक्षा न मैं हूं रक्षा वाला, मेरे को याद करता है। एक महाराज सज्जन थे, उनकी बात सुनी मैंने, कोई भक्त था वो, तो भक्त नहीं था, स्त्री में बहुत आसक्ति थी, स्त्री का नाम किशोरी था, तो पागल हो गया किशोरी किशोरी करते हुए, कहते यहाँ गोवर्धन में आ गया, हाय किशोरी हाय किशोरी। तो महाराज श्री जी ने सुन लिया, शिष्यों का जो मेरे को पुकारता है कि भाई जी आप उन्हें पुकारता है तो किशोरी तो मैं ही हूँ और किसको पुकारे, मेरे को पुकारे वो तो नहीं पुकारता इसने, लाओ इसको हाय किशोरी हाय किशोरी, किशोरी तो मैं ही हूँ मेरे को पुकारे। महाराज दर्शन हो गया किशोरी जी का, निहाल हो गया। अब बोलो नारायण का नाम लिया पार्षद आ गए, कैसी विलक्षण बात है। वो तो मेरे को ही पुकारता है, ऐसे कोई भी रक्षा चाहता है और मेरी रक्षा होनी चाहिए ऐसा चाहता है तो विष्णु भगवान कहते मेरे को पुकारता है ये, क्योंकि रक्षा चाहता है ना, रक्षा करने में मैं ही हूं मेरे को पुकारे तो उसकी रक्षा करते हैं। किस तरह से होती है कैसे होती है वो तो भगवान का तरीका बहुत याद है, हम जानते ही नहीं, हम समझते नहीं, हमारी अकल में आती नहीं ऐसी बात, ऐसा भगवान काम कर देते हैं। जैसे बालक के पालन करने में माँ जितना काम करती है उतना बालक समझ ही नहीं सकता, उसमें अकल ही नहीं समझ रहेगी इतना काम माँ करती है, ऐसे हम समझ भी नहीं सकते इतना काम भगवान हमारा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। निधर को निशंक लोग चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता भगवान का हमारे तो आनंद है, हमारी क्या चिंता है, हम चिंता क्यों करें। जो जाको शरण लिंगो ताकि भगवान को है, ऐसे भगवान के हम है, किसी को बुरा नहीं करें, किसी को भाई सब कैसे बुरा करें, भगवान के हैं भगवान के प्यारे हैं, कैसा ही है कितना ही है, बालक खराब हो कैसा ही हो काला अकल उठा कैसा ही, पर माँ को पूछो कैसा लगता है, माँ को तो अच्छा लगता है अपना बच्चा, जब बच्चे को माँ अच्छी लगती है वो कैसी हो जाए, बच्चा कैसा ही हो माँ को पूछो कैसा है, तुम कहते तुम्हारा पसंद है माँ को, ऐसे भगवान के हम है तो भगवान है माँ, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सका तुम्हें माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सगा रामचंद्र, मेरे माँ राम जी है बाप राम जी है भाई राम जी है सगा राम जी है मित्र राम जी है विद्या राम जी है योग्यता राम जी है मर्द राम जी है सब कुछ, केवल हमारे राम जी इतना ही मन में आप काम राम जी करे मर्जी अवश्य करो, अरे न अपना नहीं पर भी भगवान रक्षा करते हैं। एक सज्जन की बात सुनी, वो रोजना एकादशी किया करते और द्वादशी के रोज किसी को भोजन देकर फिर पारणा करते थे। तो एक दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन वर्षा बरस रही थी कोई मिला नहीं, तो ढूंढते ढूंढते एक साधु मिला बूढ़ा, तो उसको महाराज भोजन करोगे कहा घर बैठाया, बैठा देने वो खाने लगे कि महाराज आप भोजन कर लगे ठाकुर जी के अर्पण किया, ठाकुर जी क्या होता है ये तो बैम है वो नास्तिक आदमी, क्या भगवान के अर्पण नहीं किया, भगवान क्या अर्पण करे, भगवान क्या होता है, तुम भी ऐसे ही हो भगवान वाले कुछ नहीं है, नहीं हो महाराज वो खटी खोरी सुनाई खंडन किया, ये तो बैम है तुम्हारे को तुम भूल में पड़े हो, देखा तुमने भगवान को पाठ करते ऐसे, तो उसने पत्थर फेंस दिए, तो आकाशवाणी हुई रे तू पत्थर फेंसता है, बालक से बूढ़ा हो गया सदा मेरी निंदा करता है, मैंने इतना बड़ा किया तू मेरा भक्त एक दिन भोजन नहीं दे सकता, तू समझे बालक से बूढ़ा कैसे हुआ, अभी तो रोजना भोज देता हूँ मैं यार मेरा भक्त है एक समय भोजन नहीं दे सकता पत्थर फेंक देता है या फिर भक्त कहलाता है मेरा, बोलो तो भगवान ऐसे पालन करे नास्तिक सब नास्तिक नास्तिक उसे पालन भगवान करते हैं आस्तिक करते हैं, सब मामा प्रिय सब मेरे प्यारे हैं। अब कोई कपूत है कोई सपूत है कोई कैसा है, ये पूत तो है ही प्रभु, कपूत पूत नहीं होता क्या, कपूत ही पूत होता है सपूत ही पूत होता है, अलग अलग स्वभाव है, पर माँ के तो संबंध अपना ही है, मेरा है, ऐसे भगवान कहते मेरा है, सब मामा प्रिय, सब अच्छे मंदिर बुरे भले सब पुत्र पेत्र पिशाचर बड़े बड़े राक्षस ब्रह्म राक्षस भगवान के सब मामा प्रिय, सब मामा सब महाराज। कैसी मौज की बात, जब ऐसे ऐसे कपूतरी भगवान के हैं तो हम तो कथा भी सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गीता का पाठ करते हैं, हम तो लाडले हैं ही, भगवान तो कैसा ही हो भगवान का है। तो इतनी बात एक याद कर दो, रे तो याद आ गई, भूले हुए थे। आज मैं बताया ना, भूल मिटानी है भूल, क्या कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये अवगुण दुर्गुण गलती आई है तो पीछे से आई हुई है, मूल में तो वही गलती है, मूल तो हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ संबंध हमारा अटूट अखंड नित्य है। तो कैसी बात है, हो राम को नाम जप, भगवान को भगवान के नाम का जप करो, नाम को याद भगवान के हम। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा न कोई, हम मालवीय बात है दूसरा न कोई, ये खास बात है, एक बाण करुणा निदान की सौंप दी जाती, दूसरों का संबंध रखो केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं, आधा काम करना दूसरों के साथ, दूसरा न कोई दूसरा होता है ना, उसे दो संबंध होते हैं, आप मेरे को अपना समझे, मैं आपको अपना समझे, जैसे माँ समझती मेरा बेटा, बेटा समझे मेरी माँ, ये दो में संबंध होता है। तो दो में संबंध है, मैं माँ की सेवा करूं, माँ मेरा पालन करे, तो माँ पालन करे न करे मैं सेवा करूं, आधा आधा रखो अपने सबके साथ, आधा संबंध मन सेवा करने का संबंध सबके साथ, सेवा लेने का संबंध किसी के साथ नहीं, लेना ही नहीं है, हमारे निर्वाह तो होता है। प्राणी जो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर। आप सत्संग के लिए आए तो ये मंडप तो पहले बनाया, हम आए तो माँ के दूध पहले आया, हम पीछे आए, भगवान का प्रबंध पहले से होता है, हमारे पीछे से दूध हमारा पद पहले आता है, ये भगवान का फायदा है। ये चिंता करता है मुफ्त में, निर्वाह तो भगवान करते हैं, पहले से प्रबंध करते हैं भगवान, मुफ्त दुख पाओ चिंता करे, क्यों चिंता करे बता, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लंगा मेरे, मन तो क्यों बसता मेरे, तो वो पालन करने वाला है जिस नहीं आए, चिंता दीन दयाल कोर मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, अपनी चिंता क्यों करे। तो भगवान के साथ संबंध हमारा अखंड है, नित्य है, सदा ही है, सदा से ही था, सदा ही रहेगा, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भूलते हैं भगवान थोड़ी भूलते हैं, भगवान तो भूले ही नहीं, भूलते ही नहीं, भूले वो भगवान ही नहीं, जो भूल जाए भगवान नहीं, भगवान भूलते नहीं, अपने भगवान को माने। तो भगवान का हमारा संबंध नित्य है, ये मुक्ति कल्याण भगवत प्राप्ति हमारी नित्य स्वतः सिद्ध है, हम ही विमुख हुए हैं, भगवान विमुख नहीं हुए हैं, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएंगे, जिस समय भगवान के सन्मुख होता है, सन्मुख हुआ काम बना, और सन्मुख हम है ही, आप देखो इतने बैठे हो, सिवाय भगवान के संबंध के दूसरा आपके हमारे क्या संबंध है, क्या लेन देन है, सिवाय भगवान का कोई संबंध है, तो भगवान के संबंध ऐसा इकट्ठे हुए, भगवान के संबंध से बात सुनते हैं, कहते हैं भगवान हमारे, राम भगवान के हैं, सीधी बात है। अब दूसरा न कोई है, अब वो नहीं हटे तो उसके लिए भी भगवान से कहो, कि हमारा तो मुंह हटता नहीं है, दूसरे भी माँ बाप भाई स्त्री पुत्र मेरा दीवता है, भगवान से कह दो निश्चिंत हो जाओ, मेरे तो महाराज मोह का त्याग होता नहीं, स्त्री पुत्र में हमारा तो मोह फंसा हुआ है, नहीं छूटता, भगवान से कह दो नहीं छूटता महाराज, वो भगवान प्रबंध करेंगे, आप रखना नहीं चाहते, ये नया संबंध हम क्यों करें महाराज, आपका संबंध तो हमारा, हमारा संबंध आपका सदा का संबंध यही हम तो रखेंगे, और का संबंध हम क्यों रखेंगे, क्यों करेंगे, है ही नहीं, ठीक है हमारा भगवान का संबंध है, तो ये स्वतः सिद्ध है भगवान का संबंध, संसार का संबंध हमारा है नहीं। आप बताओ बालकपण का संबंध आज है क्या, बालकपण के साथ ही साथ में भी आज के हैं, खिलौने थे उनके साथ बड़ा प्रेम करते थे वो आज हैं, संसार संबंध कहां टिकता है, कुछ टिकता है, आप अनुभव करो, जितने भाई बैठे सब अनुभव करो कि संसार का संबंध टिकता ही नहीं, टिके कैसे, संबंध है नहीं कैसे टिकेगा, ऊपर से चिपकाया हुआ कैसे रहेगा, समझ ही नहीं, संसार का संबंध दूर हो रहा है ना भाई, प्रत्यक्ष अनुभव सब भाई, तो ये तो सेवा करने के लिए, केवल सेवा करने के लिए, मेरे से सेवा भर जाए, केवल संबंध बना सेवा के लिए, जैसे प्याऊ पर आए तो जल पिलाने के लिए हमारे हैं, हमारे हैं सेवा प्याऊ जल पिलाने के लिए, सेवा करने के लिए हमारे हैं, हमारे लिए कोई हमारा नहीं है, प्रेम सेवा आदर से करो, उनसे लेना हो उनकी प्रसन्नता के लिए लो, या सेवा करो, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नया निर्माण नहीं होगा, नई कोई पैदा नहीं होगी, नया कोई उद्योग नहीं होगा, नया कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, हम अपने ज्ञान से जितने विमुख हुए हैं उतने सर्व हो जाओ, अपना बड़ा सुन हो जाओ, यार ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है, सबका अनुभव है, किसका अनुभव नहीं है, बालक बना गया, जवानी गया, वृद्धावस्था जाएगी, रोगी पना, निरोगी पना, धनवत्ता, निर्धनता, सब बदलता है, बदला है वो हमारे साथ नहीं, हम तो वही रहते हैं और भगवान वही है संसार में, संसार में भगवान वही है, संसार बदला है, मैं हूँ परमात्मा का अंश हूँ, शरीर बदला है, संसार और शरीर तो बदलने वाला विभाग हुआ और हमारे भगवान न बदलने वाला विभाग हुआ, नहीं बदलने वाला विभाग, तो न बदल विभाग के हम है, हमारा विभाग वो है कि बदलने वाला हमारा नहीं, न हम संसार के शरीर के हैं, न शरीर संसार हमारा है, भगवान के है, अब दी हुई सामग्री है उसे भगवान का भजन करो, सेवा करो, काम करो, दे दे रखे तब तक सेवा करो, नहीं रखे तब जरूरत नहीं, हमें जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, हम क्यों इच्छा करें, तेरी मर्जी तेरी रजा, और भगवान जैसे जाय विदरा कह रहा हूं, ताई विदरे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विदरा कह रहा हूं, ताई विदरे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कितनी आनंद की बात है, इस वास्ते कल्याण मुक्ति परमात्म प्राप्ति है स्वतः, और संसार स्वतः हमारे साथ नहीं है, भगवान से संबंध कभी जीव का टूटा नहीं और संसार के साथ में कभी जीव का संबंध रहा नहीं, यह सच्ची है कि नहीं, संसार संबंध रहा है, किस झुंड में कब थे, किस शरीर में कब थे, कहाँ थे, अब शरीर इस शरीर में देखो बालकपना जवानी वृद्धावस्था ये बदलती है, तो इनका संबंध सदा हमारे साथ है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, अरे भगवान के साथ संबंध मेरा वो धाम है, मेरे अंश जीव है, जीव लोक में आया है, मेरे लोक में तो है ही मेरा, मैं वांशो जीव लोक है, जीव लोक में आया मेरा अंश, जीव जीव लोक का है तो नहीं है, जीव भूत सनातन है, ममई वंश मेरा अंश है, तो इसी केवल बात, ओ मैं भगवान का हूं, बस याद आ गई, भूल मिट गई। कहता बहुत जबरदस्त, मैं भगवान का, भगवान मेरे, सदा से मैं भगवान का, सदा ही भगवान मेरे, सदा ही समय टूटा नहीं, भगवान से समय तोड़ता नहीं, टूट सकता ही नहीं, ना भगवान तोड़ सकते ना आप तोड़ सकते, आप में ताकत नहीं, भगवान में ताकत नहीं कि समन तोड़ दे, कैसे तोड़ दे, अब समन तोड़ दे कैसे, कोई जोड़ा तो वही है, सतह है लोग तोड़े, शरीरों के साथ समन जुड़ता है, छूटता है, जुड़ता है, टूटता है, भगवान के साथ हमारा है, तो हमारे भगवान राम भगवान के हैं, सच्ची बात है, बिगड़ी जन्माने की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम बोलो, तो हो क्या भगवान कहते हम है, भूल मिट गई बस ठीक है, कैसी मौज की बात है, अपने तो पूर्ण बात है, मौज हो रही, आनंद हो रहा है, बस भगवान के हम है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दोनों सेवा पंचामृत कितनी बढ़िया चीज है, हम सब भगवान के हैं, कौन भगवान का नहीं है बताओ कि हम भगवान के नहीं है, कपूत सबूत कैसे ही है भगवान के, भगवान के हैं, और रहते भगवान के दरबार में तो और कहाँ रहते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, और जो करते हैं वो भगवान का ही हम काम करते हैं, कैसी मूल की बात है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, घर में कुटुंब ये भगवान की भी सेवा करते हैं, इस पंचामृत का सेवन करो, अपने हर समय मस्त हो जाओ, ये मान लिया आपने, जान लिया आप साफ होता है, आप साफ ब्याह करने वाले दो चार बार करते हैं क्या, एक बार हो गया हम भगवान के, ये हुआ नहीं है तो भूल मिट गई, याद आ गया पहले पुराना, सदा का नित्य संबंध है हमारा भगवान के साथ, नित्य संबंध है, इसको नित्य योग का, गीता में योग है ना, वो नित्य योग है भगवान का, नित्य योग, कभी गुवार कभी नहीं, नित्य योग भगवान का, आप ख्याल करो न करो, जानो न जानो, मानो न जानो, स्वीकार करो न स्वीकार करो, आपको पता लगेगा ना लगे, बात तो ऐसी है ही, वो मिटेगी थोड़ी है, ऐसी है जैसी रहेगी, दूसरी कैसे हो जाएगी, तो सीधी सारी बात भगवान के साथ संबंध हमारा अटूट संबंध, अखंड संबंध, सदा का संबंध, तभी तो भगवान कहते हैं तान अंग दुष्ट क्रूरान संसारी सुंदरा धमान क्षिपा मधु सर्वस्वान आशीष योनि सु आशीष योनि बनना फिर तो याद मांगती हूँ, मैं संसार में काम डालता हूँ, पूछे क्यों डालते हो, को तू पूछना होगा मेरे हैं तो पूछना तेरे कैसे हमारे हैं, तो नरकों में देते भगवान है, चौदह साहब तो भगवान है, भगवान करे किए हुआ है, तो भगवान अपने वर्ष में करते हैं सब शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं, करते हैं तुमको पूछना कौन, तो पूछे अपने बोले हम भगवान के हैं, मौज हो गई, अब तो जाई बिदरा कह राम ताई बिद रही है, बस जाई बिदरा कह राम ताई बिद रही है, भगवान अपना मानते हैं, हमारी चिंता मिट गई, हमें खटपट गई सभी, मौज हो गई, जाई बिदरा कह राम ताई, हाँ महाराज जो परिस्थिति की, हाँ महाराज बहुत ठीक, हाँ मैं हाँ, हाँ मैं हाँ मिला, इस नाम है शरणागति, इसको शरणागति कहते हैं, रोग है हाँ महाराज, आधे हो गया हाँ महाराज, निरंत हो गया हाँ महाराज, प्रशंसा होगी हाँ महाराज, निंदा होगी हाँ महाराज, हाँ महाराज हाँ हाँ हाँ हाँ मिले बस नाम शरणागति, कितनी सीधी बात है, भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे विमुक्त, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, फिर हम चिंता क्यों करें, तो ये कोई नई बात नहीं है संसार में, जरा नई बात, नित नई बात, नित नई नई, जवालू हो गया फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर रोगी हो गया, नहीं हो गया, नई बात है सब, बालक नया फिर जवान नया, फिर बूढ़ा नया, फिर रोगी नया, फिर निरोग नया, फिर धनी नया, कभी निर्धन नया, ये नई तो संसारी बात है, भगवान का तो पुराना सदा से है, सदा ही उसके थे, सदा ही उसी रहेंगे, सदा ही, ये तो पुरानी बात, सदा की बात है हमारी, भगवान के संबंध, संसार तो भाई पुराना रहता ही, ये तो खत्म हो रहा जा रहा है। विनियोग हो रहा है। इस बात से भगवान के हमें हमारे भगवान है, तो ये स्वतः सिद्ध बात है। आज ये बात कही कि भगवान का हमारा संबंध नित्य है, स्वतः है, सदा से है, स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है। संसार का संबंध बनावटी है, जो रहेगा नहीं। कहाँ रहे बालक पढ़ने के साथ जवानी बुझारी अवस्था बदल गई, कभी धनी कभी निर्धनी, कभी आदर कभी निराधर, कभी कुशल कभी कुछ। चंद्र भगवान का अतल संबंध, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई संदेह हो। रजिंद्र श्याम भगवान के हैं आनंद से आज के आज तो पता लग गया। वो हम तो मुंह तक तो पाते थे, भजन करेंगे ये करेंगे तब होगा, अरे तब क्या होगा, भगवान के तो हम है, अब क्या करेंगे, भजन करेंगे। सो बढ़िया चीज है, भजन करते हैं, भजन से क्या होगा, हम तो भगवान के हैं। भजन से होगा तो मजदूरी से होगा, भगवान का मजदूरी थोड़ी है। काम करे वो मजदूरी मिलती है, घर का मजदूरी क्या, अगर रात दिन करे अरे बैठा ही रहे। घर का आदमी काम का संबंध थोड़ा ही है, वो तो घर का है। ऐसे हम काम और भजन करें, रात दिन करें, पड़े रहे। दस भरोसे कुंवर की शोध पाओ को साथ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।